Bismillahirrahmanirrahim. Dersimizin ikinci bölümüne geçiyoruz. Bu bölümde sorular var biliyorsunuz. Birinci soru şöyle, daha yeni gelen soru bunlar. Peygamber zaten iyiliği başa kakmaz. Ama Allah niye bunu tekrar söylüyor? Biliyorsunuz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme verilen emirler aynı zamanda bize verilen emirlerdir. Bir de bu ayeti kerimenin anlamı sadece başa kakma değil. Başa kakma diye de tercüme edilir. O da üç ayrı mana verilebileceğini söylemiştim. Birisi veriyorsunuz daha fazlasını bekliyorsunuz şeklinde de olabilir. Onu da yapma. Üçüncüsü de verdiğini çok görme. Verdiysen verdin. Bunlar hepimiz için de aynı zamanda emirdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme verilen emir bizim için de birer emirdir. İkinci soru Sad suresi 34-35. Ayetlerde Süleyman peygamberin kendinden sonra kimseye verilmeyecek olan bir mülk bağışlamasını Allah'tan istemesiyle peygamberlerin iktidar için savaşmadığı konusu arasında biraz pürüzlü noktalar var. Kafamda açıklama yardımcı olursanız sevinirim. Şimdi kaçın sayfa? 356. Şimdi burada önce şu ayetleri bir okuyalım. وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقِيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ. Süleyman'ı bir sıkıntıdan, bir imtihandan geçirdik. Onun masası üzerine ya da koltuğu üzerine bir ceset koyduk. Sonra Cenab-ı Hakk'a yöneldi. Yani başına gelen sıkıntıları giderecek olan Allah-u Teala olduğunu bildiği için oraya yöneldi. Tabii peygamberlerin başlarına gelen sıkıntılar da bizim için aynı zamanda örnektir. Bunun gerçeğinin ne olduğu kesin olarak belli değil. Yani burada belirtilen şekilde var. Değişik şekillerde izah ediliyor. İşte Süleyman Aleyhisselam'ın uzunca bir süre tahtından uzaklaştırıldığı, işte tek başına kaldığı, insanların onu tanıyamadığı şeklinde yorumlar var. Daha başka yorumlar da var. قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِ. Dedi ki, Ya Rabbi, beni bağışla. Yani o imtihandan sonra Cenab-ı Hak'tan bağışlanma istedi. İşte 40 gün kendisini hiç kimsenin tanıyamadığı, tek başına, çok büyük sefillikler, perişanlıklar çektiği şeklinde rivayetler var. وَهَبْ لِي مُلْكًا, bana bir mülk, bir saltanat ver. لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِ, benden sonra hiç kimse için uygun olmayacak bir saltanat ver diye Rabbinden istedi. Bizi de Rabbimizden her şeyi isteyebiliriz. Allah-u Teala'dan bunu istemek başka bir şeydir. o peygamberliğini saltanat için kullanmak başka bir şeydir. Şimdi siz peygamberliği, yani bu soru soran kişi zihnimi bunu bu karıştırdı diyor ya, yani peygamberler وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرِ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ derler. Bu Süleyman Aleyhisselam ile ilgili de var mı bu ayeti? Bakar mısın Yahya? Yani insanlara derler ki, bu yaptığım şeyden dolayı sizden bir şey beklemiyorum. Yani o tebliğ vazifesinden dolayı insanlardan hiçbir şey beklemezler. Bekledikleri Allah'tandır. İşin bir tarafı bu. Bu peygamber olmak demek Hint fakirizmini yaşamak demek değildir. Yani bazıları da onu o şekilde de anlayabiliyor. Yani ben hem dört dörtlük Müslüman olurum, hem de çok iyi bir tüccar olurum, çok iyi bir sanayici olurum, devlet başkanı olurum, siyasette etkin olurum, her şey olurum. Her şey olurum. Ama burada asıl mesele şu. Dini tebliği bir mevki ve makam elde etmenin aracı olarak kullanmamak. Dini tebliğ ederken karşı taraftan bir şey beklememek. Asıl mesele odur. Ama Allah-u Teala'dan tabii birçok şeyler istersiniz. Hepimiz isteriz. İstemeliyiz de. Cenab-ı Hak'tan bu dünyada bir şeyler istiyor. İşte Süleyman Aleyhisselam da Allah-u Teala'dan bir saltanat istemiştir. Saltanatı istemek başka bir konu, saltanat için mücadele etmek başka bir konu. Zaten Süleyman Aleyhisselam sultan peygamberdi. Çünkü babası Davud Aleyhisselam Talut'un vefatından sonra onun yerine geçmiş, hükümdar olmuştu. Kur'an-ı Kerim'de bunun şeyi var. Babasının vefatından sonra Süleyman Aleyhisselam onun saltanatının yerine geçmişti. Zaten devlet başkanıydı. Dolayısıyla bir iktidar mücadelesi falan değil, zaten iktidardaydı. Ama iktidarının güçlenmesini Cenab-ı Hak'tan istemiş, hiç kimse de olmayacak şekilde bana ver demiş. Biz de Cenab-ı Hak'tan her şeyin en iyisini istemeliyiz. Allah-u Teala bize demiyor mu, bir numaralı Müslüman olun diye? Tamam, bir numaralı Müslüman olmak için gayret gösteririz. Ayrıca bir ayeti kelime var. وَالَّذ۪ينَهُمْ لِلزَّكَاتِ فَاِلُونَ Onlar zekat için çalışırlar. Yani ya Rabbi daha çok para kazanayım, daha çok zekat vereyim diye gayret gösterirler. Şimdi senin vereceğin zekat 1/40. Biraz daha fazla olsun. Ama 39'u sana kalıyor. Yani zekat için çalıştığın zaman sen de daha çok istifade etmiş oluyorsun. Var mı öyle bir? Bulamadın mı? Sen buldun mu? Genç peygamberlerin hepsinin öyle olması gerekiyor. Şimdi ondan sonra diyor ki فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ Bunun üzerine ona rihi, yani rüzgarı onun emrine verdik. تَجْرِي بِاَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثِ asab. Şöyle çok rahat bir şekilde onun emriyle akıp gidiyor. Yani gittiği yere. Ve şeyatine, işte şeytanları, cinleri de, yani kafir cinleri de onların emre verdi. Kulle bennâin ve gavvas. Bina yapan ve dalgıçlık yapan. Bunlar nedir bunlar? Bunlar çalışmakla elde edilecek şeyler mi? Allah-u Teala'nın ikramı bunlar. Dolayısıyla hepimiz de bunu Cenab-ı Hak'tan isteriz. Bir başka soru. Küçük de olsa günah işlemiş birini Allah bağışlarsa bu adamın o günahı hiç işlememiş biriyle farkı ne olacak? Fark olmalı herhalde diye düşünüyorum. Hiç şüphesiz düşünmene gerek yok ki. Kur'an-ı Kerim'de fark var. Pekala var. Şimdi şöyle, önünüze günah işleme imkanı çıktı. Allah korkusundan başka hiçbir engel yok. Allah'tan korktuğunuz için o günahı işlemediniz. Ne olur? En az 10 sevap alırsınız, değil mi? En az 10 sevap alırsınız. Şimdi 10 sevap var mı sizin sevaphanenizde? Birisi o günah işledi. Bir günah aldı. Onunla karşılaştırırsanız siz 11 durumdasınız. O kişi o günahtan tevbe etti. Öyle kolay değil. Yani her zaman size söylüyorum ya, bir müddet sonra işte günah işler, bir daha işler, bir daha işler. Sigara tedavisi gibi olur. Tevbe etmek kolay mı? Lafı kolaydır ama kendisi o kadar kolay değil. Ve terk etti onu. Şimdi onunla sizi karşılaştırdığınız zaman siz 10, o 0. Peki sonra iyi hal gösterdi ve Cenab-ı Hak onun günahını sevaba çevirdi. Siz 10, o 1. Değil mi? O biri, bire ulaşmak için ne emekler sarf etmiştir. Siz onu o anda Allah'tan korktuğunuz için çok kolay bir şekilde kazandınız. Ve bu arada siz başka onlar da kazanmışsınızdır. Her bir kazancınızla katlayarak gidiyorsunuz. E şimdi bu insan günah işlemiş, siz işlememişsiniz. O her işlediği günah için bir günah almış. Allah onu görmemiş ama büyük günah işlemediği için görmemiş. Ama sen o günahları işlemediğin için zaten 10 kat yukarıdasın. En az 10 kat yukarıdasın. Ayrıca bunun katları da var. Şimdi bu katları derken aklımız hemen ikiye katlamak gibi geliyor. Halbuki bakıyoruz ki zaten Allah bire onu veriyor. Demek ki ona katlamak. Daha da katları geldiği zaman onun hesabını bizim yapmamız mümkün değil. Onun katları kaç tane katı ne bilelim? Dolayısıyla günah işlememiş olan insanla işlemiş olan insanlar arasında müthiş bir fark var. Ahirette. E günahların da kendine göre çeşitleri var. Şimdi sokağa çıkın, diyelim ki İstiklal Caddesi'ni üst taraftan kapatın, alt taraftan kapatın. O arada büyükçe bir insan şey olacak. O insanların her birini tek tek sosyal yapısı, maddi yapı açısından ve bilgi seviyesi açısından şeyden geçirin. Böyle teker teker her birisiyle ilgili bir rapor tutun. Aynı seviyede kaç kişi bulabilirsiniz? Hemen hepsi birbirinden farklı çıkar değil mi? Şimdi İsra suresinin bakayım kaçıncı ayetine sizeceğiz. Yani 17. sure. Ha doğru. Çok güzel bir söz söyledin. Diyor ki korunma ilaçtan hayırlıdır. Kendini korur, hiç hasta olmazsın. İlaç kullanma sıkıntısına kendini sokmasın, çok daha iyi. İlaç kullanmak kolay bir şey mi? Hiç hasta olmayan bir kişi mi? Hasta olup ilaç kullanan kişi mi? İşte aynı onun gibidir bu. Evet. İsra suresinin 21. ayetiymiş. 285. sayfa. Allah-u Teala burada şöyle diyor. Undur keyfe faddalna ba'dahum ala ba'd. Bak bakalım. Onlardan birini diğerinden nasıl üstün kılmışızdır. Yani şu insanlara bak. Birinin diğerinden farklı özellikleri vardır. Birbiriyle eşit iki kişi bulmak kolay değil. وَلَلْآخِرَةُ اَكْبَرُ دَرَجَاتٍ Şurası kesin ki ahiretteki derece farkları daha büyük olacaktır. ve ekberu teftile, üstünlükler de çok daha belirgin olacaktır. Daha üstün olacak. Yani bu dünyada nasıl insanlar arasında bir takım farklar varsa, ahirette cennete giden için de aynı şey söz konusu, cehenneme giden için de aynı şey söz konusu. Şimdi İstanbul dünyanın en güzel kentlerinden bir tanesi. İstanbul'da yaşayan herkes aynı seviyede mi? Hepsi de İstanbul'da yaşıyor. Değil mi? Şimdi cenneti düşünün. Tabi İstanbul gibi olmayacak cennet. Herkesin ihtiyaçları karşılanıyor. Ama herkes asla aynı seviyede olmayacak. Niye? İşte ayet-i kerime açık değil mi? En'am 165 mi? Bakayım. Dünya ile alakalı. Ve huvellezî cealekum halâifel ard. O sizi bu yerin halifeleri olarak oluşturmuştur. Yani biz her birimiz birer halifeyiz. Yani bir başkasının yerine geçmişiz. Mesela şimdi bu salonda biz duruyoruz. Biz bu salonu işgal ediyoruz. Bundan önce başkaları vardı. Şimdi onların yerindeyiz. Bir müddet sonra da başkaları bizim yerimizde olacak. Şimdi İstanbul'da biz yaşıyoruz. Halbuki bundan 50 sene önce, 60 sene önce ya da 70 sene önce bizim hiçbirimiz yoktu. 70 sene sonra da gene hiçbirimiz olmayacağız. Başkaları gelip bir şey yapacak. İşte sizi bu toprağın halifeleri, bir başkasının yerine geçen kişileri olarak oluşturan Allah-u Teala'dır. وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ Derecat. Birinizi diğeriniz üstünde derecelerle yükseltmiştir. Neden böyle? Biriniz patron olursunuz, biriniz işçi olursunuz, biriniz yönetici olursunuz, biriniz yöneten olursunuz. Niye? لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ size verdiği imkanlarla sizi imtihan etsin diye. O zaman o elinizdeki imkanları kendi özelliğinizden dolayı verilmiş bir şey kabul etmeyin. Hepsi bir imtihan vesilesidir. Onunla imtihan edilir. Ve emmâ bi ni'metin öneylisi yok. Tekâsür suresinin sonundaydı. Yani nimetten, elimizdeki nimetlerden dolayı sorumlu tutulacağız. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ sonra şu kesin, o gün verildiği, size verilmiş nimetlerden dolayı sorumlu olacaksınız. Ben çok zekiyim. Tamam. Bu zekanı nasıl kullandın? Bizim aile çok zengindir. Ben büyük bir servete kondum. Güzel. Sen ne yaptın? O babanın bıraktığıdır. Sen ne yaptın? Çok güçlüyüm. Bileğim kuvvetli. Allah'ın sana verdiği o sıfır noktası. Ne yaptın? Sen ne ilavede bulundun? Çünkü وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعَى kişinin kendinin olan kendi yaptığıdır, başkası değil. Başkasının yaptığı senin değil, senin yaptığındır sana ait olan. Hazır buldukların o sıfır noktası. Sen ne ilavede bulundun? Senin olan odur. اِنَّ رَبَّكَ سَر۪يُ الْعِقَابِ وَاِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمِ sen Rabbin çok hızlı bir cezayı verir. Elbette ki gafur ve rahimdir. Tamam mı? bitmez artık o ayet. Bu kadar. Fazla uzatırsak olmaz. İnşirah suresinin ilk ayeti nasıl anlaşılmalı diye bir soru var. Elem neşrah leke sadrak. Senin göğsünü yarmadık mı? Yani içini genişletmedik mi? Tahammüllü hale getirdi Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'i. Onun için çok ağır yüklere karşı dayanıklı oldu. Ve vada'na anke vizrak ellezî enkada zahrak. Senin sırtını çatlatan o yükü senden kaldırdık. Ve rafa'na leke zikrak ve senin adını da yücelttik. Şimdi bunlar bu İşte Peygamber Efendimiz çocukluğunda gelmiş, kalbi yarılmış, kalp ameliyatı olmuş, içindeki günahlar çıkarılmış falan, bunların hiçbirisinin güvenilir bir şey yoktur, tarafı yoktur. Bu içini genişletmek ve çok tahammüllü hale gelmektir. Yani çünkü metanetli hale gelmektir. Çünkü bazen insanlar dayanamazlar. Hemen çabucak tepki gösterirler. Bazıları da son derece dayanıklıdır. Mesela sağlam bir yapı. Evet. Keyif 105'te Allah onların yaptıkları, ki biz onu okumuştuk. Az önce okuduk onu, Keyif 105'i. Onların yaptıkları iyilikler boşa gitmiştir diyor. Aynı zamanda diyor ki, zerre kadar hayır yaptığınca da, zerre kadar şer yaptığında da karşılığını görürsün. Durumu nasıl çözeriz? وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا. Şimdi burada herkes zerre kadar yaptığı hayrı görecek, herkes zerre kadar yaptığı şerri görecek. Şimdi görmek hepimiz için. Biz de yani büyük günah işlememiş olan insanlar da görecekler. Bak işte şunları şunları şunları sen yapmıştın ama ben onları affettim demiş olacak Cenab-ı Hak. Şimdi görmek ayrı bir konu. Onun sevap ya da günah hanesine girip girmemesi ayrı bir konu. Çünkü bu herkes için söz konusu. Kim diyor zerre kadar bir iyilik yaparsa onu görür. Kim zerre kadar kötülük yaparsa onu görür. Hepsini görür, görür. İşte bak bunlar sizin. Ama büyük günah işlemediği için şu yaptıklarım artık görmezlikten geliniyor. Tabi tevbe etmişse o ayrı ama tevbe etmeden ölmüşse hepsini görür. Günahın ağır basması, sevabın ağır basması ya da eşit olmaları durumlarında bahsettiğiniz günahlar Allah'ın bağışlama işleminden geçmiş ve son şekillerini almış miktarlar mı? Şimdi ayetlerde belirtilenler tabii ki son şekillerini almış olan miktarlar. Bu dünyada tevbe etmişse o tevbe zaten Allah-u Teala tarafından affa uğramış. O başka. O ahirete göçlükten yani ahirete insanlar nasıl göçmüşlerse, hangi günahlarla göçmüşlerse burada ayetlerde anlatılanlar odur. Evet, bir başka soru. Geçen işlemiş olduğunuz Müzzemmil suresinde Kur'an okumanın farziyetini işlemiştik. Hakkınızı helal edin. Yalnız sonradan ayeti tekrar tekrar okuyunca orada şu ifade aklıma takıldı. Rabbin senin ve senin yanındakilerin bir kısmının gecenin üçte ikisini. Yani inne rabbeke ya'lemu enneke takumu edna min sulusey'il leyli ve nisfahu. Yani sen ve seninle birlikte bir grup. İbaresi sahabenin sadece bir kısmının bunu yaptığını göstermiş olur mu? Eğer farz olarak görürsek diğerlerinin yapmasını nasıl anlamamız gerekir? Tabi bu güzel bir soru. Fikret Bey yine sormuş bunu. Şimdi şu ayetten, yani 576. sayfadan tekrar bakalım. İnne rabbeke ya'lemu enneke tekumu edna min thulüthi'il leyli ve nisfahu ve thulüthahu ve taifetun minellezine ma'ak. Senin Rabbin biliyor ki sen gecenin üçte ikisine yakın bir zaman kalkıyorsun. Yarısında, üçte birinde. Müminlerden bir grup da seninle beraber kalkıyor. Şimdi burada Peygamberimizle birlikte kalkıp ibadet ettikleri anlaşılabilir. Hatta şöyle bir rivayet vardır. Buhari'de mi, nerede şu anda tam hatırlamıyorum ama sahih bir rivayet olarak var. Ramazan'ın işte 26, 25, 26 ve 27. geceleri, işte bir gece kalkılıyor, gecenin üçte biri uyanık kalınıyor, ikincisinde yarısı, üçüncüsünde üçte ikisine kadar uyanık kalınıyor ve mescitte ibadetle meşgul olunuyor. Bir kısım Müslüman da Peygamberimizle beraber itikafta. İşte bu ayet-i kerimelerin o olayla alakalı olduğunu söyleyenler var. Tamam. Yalnız bunu şöyle de anlayabiliriz. Yani Müslümanların bir kısmı seninle beraber ama diğerleri kalkmıyor değil. Kendi evlerinde kalkar. Onlar da kendi evlerinde, kendi başlarına kalkabilir. Tamam. Fakat asıl konu devamı. Alime ellen tuhsuhu fetabe aleykum fakra'u ma teyessere minel Kur'an. Allahu Teala biliyor ki buna gücünüz yetmeyecektir. O zaman Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Alime en seykunu minkum marda. Bak burada bütün müminleri kapsadığını gösteren işaretler var. Allah biliyor ki içinizde hasta olan olacak. O zaman demek ki hasta da olsa ne anlaşılır? Yapması gerekir diye anlaşılmıyor mu? Anlaşılmaz mı? Başka anlaşılır mı? İçinizde hasta olan olacak. Demek herkes yapacak bunu. Ve aharune yukatilune fi sebilillah. Bir başkası Allah yolunda savaşacak. Savaşta bile yapacak gene. Kur'an okuyacak gene. Savaşta bile okuyacak. Yok, atladım. Ve aharune yadribune fil ard yabtagune min fadlillah. Bir başka grup yeryüzünde dolaşıp para kazanmak için çalışacak. İkram ve Allah'ın verdiği şeyden kazanmak için uğraşacak. Ve aharune yukatilune fi sebilillah. Bir grupta savaşa uğraşacak. O zaman bütün Müslümanlar anlatmıyor mu bu? Öyle anlaşılmıyor. O zaman fakra u ma teyessere min. Daha sağlam delil de şu. Yani Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Akşam şu işte gecenin üçte biri, üçte ikisi, yarısı meselesini kaldırmış Cenab-ı Hak, kolayınıza geleni 24 saatin hangi vaktinde olursa okuyun. Ondan sonra ve akimus sala, ve namazınızı kılın, onun üzerine atfediliyor. Şimdi namaz kılma işi nasıl her Müslümana tek tek farz olan bir görevse, bütün bu yukarıdaki ifadelerden de anlaşılan her gün az da olsa Kur'an okumak her Müslüman için farz bir görevdir. Yani o yukarıdaki Fikret Bey'in aklına takılan doğru ama ayetin tamamını dikkatle okuduğumuz zaman her Müslümanla ilgili olduğu ortaya çıkıyor. Gece okunması tesirlidir de herkes gece okuyacak fırsatı bulamaz. Onun için günün hangi saatinde fırsat bulursanız, fırsat bulduğunda bir ayet bile olsa okuyacaksınız, anlamaya çalışacaksınız. O gene Fikret Bey'den gelmiş. Yunus Aleyhisselam hakkındaki şu ayette geçen, eğer çok tesbih edenlerden olmasaydı, yeniden dirilecekleri güne kadar onun karnında kalırdı. Hocam buradaki ifade müsebbih olarak geçiyor. Bunun sözlük anlamına bakmıştım. Bir yüzücü anlamına da anlamını da içerdiğini gördüm. Doğru. Affınızı istirham ederek sormak istiyorum. Acaba meallemenin şu tarzda olmasına mani bir şey var mı? Derken kendisini balık yutmuştu. O kendi kendini suçluyordu. İyi bir yüzücü olmasaydı balık onu yiyecek ve insanların diriltecekleri güne kadar onun karnında kalacaktı. Balığın karnında havuz yok ki yüzsün Fikret Bey. Şimdi dediği doğru. O sebbaha kelimesi yüzme manasına gelir. Sebbah derler yüzücülere Araplar. Tabi kelimenin şeyinde o var. Zaten şeyden suyun üzerinde kolayca akıp gitmek şeyinden alınmıştır. Yani mesela bir saman suyun üzerinden akar gider. Gittiği zaman sebbaha da var. Sebbah mesela. Yesbahun ayeti işte yesbahun. Sebaha yüzmekse sebbaha da yüzmek manasına gelir. Yani o manayı değiştirmez. Şimdi buradan hareketle Allah'ın emrine çabucak boyun eğmek manası, yani kolayca boyun eğmek manasına gelir. Ondan sonra işte o şey, suyun üzerindeki o çöplerin akıp gitmesinden hareketle o suyun temiz kalması Cenab-ı Hakk'ı noksanlardan tenzih etme manası olarak da çıkarılmıştır. O manaya da gelir. Şimdi velev le ennehu kâne minel müsebbihîn. Bunu açıklayan ayetler var. Yani o eğer müsebbihlerden olmasaydı, tesbih edenlerde olmaması, fesebbih bismi rabbikel azim çok geçiyor Kur'an-ı Kerim'de. Sebbaha kelimesi geçince bizim bildiğimiz tesbih manasına, yani Allah'ı ve inna lenahul musebbihun çok var. Yani Cenab-ı Hakk'a işte boyun eğmek, yalvarmak, yönelmek manasına geliyor. Ve bunun ne olduğunu da, burada yapılan tesbihin ne olduğunu da Allah başka ayette açıkça belirtiyor. Ne diyor? Neydi o? La ilahe illa ente ve nâdâ fil zulümât. İşte o karanlıklardaki tesbihini de, o karanlık, yani bir denizin karanlığı var, bir balığın karnının karanlığı var, bir de oradaki o asitten oluşturduğu karanlık var. O karanlıklar içerisinde seslendi Cenab-ı Hakk'a. Ne dedi? La ilahe illa ente subhanek. Senden başka ilah yok ve senin hiçbir eksiğin, kusurun yok. Subhanek kelimesi de geçiyor orada. Sebbaha subhanek. İnni kuntu mine zalimin. Ben yanlış yaptım diyor. Ben yanlış yapanlardan oldum diyor. Dolayısıyla bunun bu şekilde anlaşılması mümkün değil. Mesela yüz kelimesi Türkçe'de öyle yüz rakamı diye, senin yanında yüzüm yok diyen bir adam, yani yüz rakam, elimde yüz rakamım yok demek istemez herhalde, değil mi? Yani bu kelimeler arasında bu tür benzerlikler vardır. Evet. Yüzmek, yüz tabii. Yüzmek sebahat. Tabii. Kur'an-ı Kerim'de sebaha yüzdü. Sebaha yüzdürdü manasına gelebilir yani şey olarak. O manaya kullanılmıyor. Yok, o manada kullanılmıyor Kur'an-ı Kerim'de de. Yani siz salt bir Arapça olarak düşünürseniz yüzdürdü manasına gelebilir ya da çok yüzdü manasına gelebilir Arapça olarak. Bu mümkün. Ama Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde o manada kullanılmıyor sebbaha kelimesi. Herhalde hepsi bitti zannediyorum. Tamam. Peki. Bugün böyle. Hepinize teşekkür ediyoruz.